Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak bardzo chciałbym coś tobie dać od siebie. Móc ci powiedzieć, że wszystko gra u mnie, że nie zmarnuję już tego, co mam. Więcej, że nie oczekuję od nikogo braw. Wreszcie, bez listy życzeń, skargi zażaleń. Kochanie, zostawmy to wszystko, niech płonie za nami. Za garażami na życie ekranie chcę z tobą podglądać, jak leżą na dachu koty. Słońcu, rozpieszczę los twój, będę sprzyjał jak gwiazdy. Kochanie, o co tylko poprosisz, przyniosę w zębach. Bardzo chciałbym dawać i brać, mądrzej móc ci powiedzieć, że wszystko mam sobie. Bez listy życzeń, skargi zażaleń. Kochanie, zostawmy to wszystko, niech płonie za nami. Za garażami na życia kranie chcę z tobą podglądać, jak leżą na dachu koty. W słońcu rozpieszczę los twój, będę sprzyjał jak gwiazdy. Kochanie, o co tylko poprosisz, przyniosę. Tak bardzo chciałbym coś tobie dać z nieba, móc ci powiedzieć, że wszystko mam sobie. Tak bardzo chciałbym, żebyś ty też, kochanie, chciała takiego, jakim mnie Bóg stworzył. Tell them to stay, not run away. left and the right. Picking up the pieces, throwing them away. Something doesn't feel quite right. Help me someone, let me out of here. Then out of the dark we suddenly heard, welcome to the home by the sea. Coming out the woodwork through the open door, wishing from above and below. Shadows but no substance in the shape of men. Round and down and sideways they go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Noé et la manne, on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu paraît cassé, tout n'est qu'épié et clié. Dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le grifoir et une creepy song en étendard qui fait. J'ai tout mon nickel au mercurochrome contre les pop-up qui m'assurent le trône.